Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Det blev Trump, der blinkede først i denne runde af handelskrigen mod Kina, og et enkelt tweet om udskydelsen af told på visse varer gav altså igen medvind på finansmarkederne. Vi ser selvfølgelig ikke tilbage i løbet af den her time. Vi ser fremad de næste 55 minutter på jagt efter afkast her i klubben. Og det er en dag med masser af regnskaber, vi skal kigge på. Jeg har inviteret Jens Løstrup i studiet til at tygge på nogle af tallene sammen med os. Godmorgen og velkommen til dig, Jens. Ja, tak skal du have. Chefstrateg hos PP Capital, du står blandt andet for fonden Stockpick, som jo altså er børsnoteret. Hvordan har det egentlig været her de seneste par uger, Jens? For det har jo i den grad været volatilt. Det har været en turbulent periode, og vi har det jo med at stige, når andre stiger, og falde, når andre falder. Men vi vil jo gerne falde lidt mindre, når markedet går ned. Mm-hmm. Og jeg kontrollerede lidt løbtallene i går igennem her i går ved lukketid, og der var vi oppe med 11,7% efter alle omkostninger. Altså, det var vores stigning for året. Morningstar har placeret os i gruppen nordiske aktier, fordi vi sammen med, eller kan man sige, de har rated os til at ligge der, og der ligger vi med sammen med andre fem, der også er placeret der. Og der lå vi i går nummer et på førstepladsen i afkast foran banker som Nordea, SEB, Almindelig Brand Bank med videre. Her til morgen er vi så nummer to, så vi ligger og kæmper lidt om at ligge nummer et og ligge nummer to i den gruppering. Vi har ramt en række gode aktier, som har givet godt afkast. Vi er også med i nogen, der er faldet, men samlet ligger vi altså godt til. Vi kan sammenligne med nordiske aktier, der har haft et afkast omkring de 8,5% i perioden. Så lidt bedre end blandt andet det benchmark der, du nævner, Jens Løstrup. Hvad synes du ellers om markedet, som det ser ud lige nu? For der er der ved Gud masser af mørke skyer derude på himlen, hvis man sådan tager de briller på. Jeg synes jo, markedet er skønt. Jeg kan godt lide det nuværende marked. Og hvis jeg sådan skal tænke på, hvad jeg ikke kan lide, så er det jo et marked, hvor man har set stigninger i lang tid. Mm-hmm. Jeg havde det ikke så godt med markedet der tilbage i 2006 og 2007, hvor alting bare blev ved med at stige og stige. Fordi man ved jo, at hvis der ikke er nogen mørke skyer, og hvis tingene er steget i lang tid, så skal der ikke meget til for at vinde den trend. Og vi så jo også efterfølgende, finanskrisen kom og gav nogle store tab på det tidspunkt. Historisk er det jo sådan, at når aktiemarkedet er steget i lang tid, så er risikoen størst for et fald. Og vi behøver jo bare tænke tilbage på 1928-29, det store krak på Wall Street. Det kom jo netop efter, at aktierne var steget i lang tid. Så jeg har det egentlig bedst med, at markedet er lidt under pres. Og der må vi så sige, jeg har sjældent oplevet så meget pres. Altså vi har handelskrigen, vi har Brexit, vi har Italien, vi har Tyrkiet. Men nu er der jo også kommet Hongkong på. Og vi har sågar også set noget med Brasilien, hvor valutaen er i falder kraftigt. Argentina, hvor valutaen falder med 30%. Så der er rigtig mange forhold i øjeblikket, der gør investorerne nervøse. Og det betyder jo, at vi har et marked, hvor aktierne er fair prissat. Man kan gøre et godt køb. Aktierne er jo lavere nu, end de var ved udgangen af december 17, altså over halvandet år, er vi faldet, selvom virksomhederne har øget deres overskud. Så jeg synes, det er et godt marked. Det er et marked, man skal være mere tryg ved, eller man kan være tryg ved, og det kan undre nogen, jeg siger det, fordi folk føler sig mest trygge, når det bare stiger og stiger. Mm. Men når det er faldet, eller når det er under pres, kan man være mere tryg, end man kan, hvis det er stedet i lang tid. Ja, men det kan godt være svært at føle sig tryg i de her tider, hvor det altså suser op og suser ned. I går, der var det altså mest opad, i hvert fald i USA, efter at Donald Trump han altså var ude og sige, at nu trak de altså nogle af de der bebudede toldsatser alligevel tilbage. Det bliver ikke helt så hårdt, måske fordi, at han ikke kunne se, at der var nogle amerikanere, som også ville få ondt i pengepung, hvis han gjorde sådan, satte told på varerne herop til the holiday season, som de kalder det derovre. Altså, vi nærmer os jo på en eller anden måde efteråret, hvor folk skal ud og købe julegaver, og der også er Thanksgiving og alt muligt andet. Lars Persson, lad os lige finde ud af, hvad det er for et marked, vi vågner op til herhjemme. Jamen, herhjemme, efter en flot rebound i USA, der også trak de europæiske markeder op, så er vi startet ud med fald over hele linjen. Vi klipper lige omkring 0,5% af i hele Norden, og det tyske marked sniger sig vel lige også rundt omkring et lille fald, hvad har vi hedder, nede på 0,1, så det er ikke så kraftigt, men hele Norden tager sig lige et skulp og et dyk. Og i Danmark, der kan vi jo kigge på Norden, Parken og NNIT, som nogle af dem, der falder mest. Men ellers har det været en regnskabstravl morgen, hvor hvis vi tager nogle af de helt store regnskaber Demant, så justerer de jo egentlig lidt på deres forventninger til resten af året, selvom... Persen, lad os lige gemme den et øjeblik og holde os på det overordnede, fordi der er så andre ting, jeg gerne vil nå, inden at vi kaster os over regnskabstallene. Blandt andet de her regnskaber, der kom fra Asien. I går var der regnskaber ude fra JD.com og Tencent. Det er jo altså aktier, som vi jævnligt taler om her i Millionærklubben. JD.com, som Philip Gunst bragte på banen her i klubben, da han var med. Regnskaber, som sådan set kom rimelig pænt ud, så vidt jeg umiddelbart så det. Hvad så du, herr Persson? Jo, altså det ser fint ud. Det går, nu er det jo ikke nogen af dem, jeg graver mig dybt ned i, men altså JD steg jo 12,8% i markedet, og der har ikke været sådan de helt store skælv i eftermarkedet, så det ser ud som om folk har synes, at det var et godt regnskab, så den har bare ligget lidt kedeligt. Ligesom detailhandlen måske har været ramt og er presset, så den også ligesom taget en opbremsning og haft svært ved at komme op over de 32, som der lige var henne og blive kysset i slutningen af juni, så tog den et ordentligt dyk her i august måned. Sammen med den øde, hvad kan man sige, volatilitet, vi har set i markedet, så var vi nede og kysse 26, og nu sluttede vi omkring 66 i går, så vi må se, om der er momentum til, at den kan bryde igennem de her 32, som har været modstandsniveauet. JD.com, som vi plejer at kalde Alibabas lillebror, det er altså e-handel, det handler om, Alibaba lander med regnskabet i morgen, så der er rigeligt at se til på den front. Så er der Luckin Coffee, som lander med regnskab i dag. Det her kinesiske selskab, der forsøger at vippe Starbucks af pinden ude i Kina, et selskab, der blev noteret i maj måned, som vokser med lynets hast derude. Der popper kaffeshops op overalt i Kina. 2500, tror jeg det er, at de har tænkt sig at starte nye butikker i løbet af bare 2019. Og det er altså big data og kunstig intelligens, de fører sig frem på. Så et tech-selskab kan man vel godt kalde det, selvom det sådan set er kaffe, det handler om, Lars Persson. Det lander først senere på dagen, så det kan vi jo lige følge op på, når vi har set, hvordan at det falder ud. Ellers så er det altså også en dag, hvor vi får regnskaber for sådan et selskab som Cisco, så der er altså masser at kaste sig over i løbet af den her dag. I dag der hopper vi ned i nogle af de selskaber fra Danmark, der har lagt regnskabstal på bordet. Vi taler også med Tom Hårgaard senere i udsendelsen. Det bliver cirka 9:40. Vi skal høre, hvordan det har gået ham de seneste par dage. Jeg kan godt afsløre, at det har ikke været for smukt. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Mit navn er Bodil Gansel. Jeg har besøg af Jens Løstrup fra PP Capital, hvor han er chefstrateg. Han skal hjælpe os med at tykke nogle af regnskabstallene igennem. Lars Persson er her selvfølgelig også. Og du kan også blande dig, kære lytter. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så er du meget velkommen til at blande dig enten i debatten, som foregår over på Facebook-siden, hvor vi livestreamer, eller også så kan du skrive herind til mig i studiet. Nummeret det er 42 600 24/7. Så sms'er de modtages altså gerne på 42 600. 24/7. Du lytter til Radio 24/7. Ja, Persson, lad os så hoppe ud i det, som det hele handler om i dag, nemlig de mange regnskaber, der er kommet. Demant er et af de selskaber, som vi i hvert fald skal omkring. Lad os starte der. Jamen altså, det der egentlig er sket med Demant, det er, at de har justeret lidt på de langsigtede forventninger, og på trods af det er sådan småjusteringer, så stiger aktien faktisk 1,5%. Det har været noget med produktmixet, og det har også været noget med, at vi returnerer de her genopladelige ting til koncernen, og det skal de jo så stå og håndtere, og det er så åbenbart noget, der kan mærkes i regnskabet. Det er jo egentlig meget sjovt, man diskuterer det, fordi... Altså, hvorfor bliver de returneret? Det forstår jeg ikke. Jamen, det er fordi... Men det er fordi, de blev for gamle, så man... det passer vel også lidt med, at hvis man køber et nyt høreapparat, så har man en eller anden dibidut, der ikke duer til... kan jeg så høre, jeg ikke bruger høreapparat... nu i hvert fald, så deres genopladelige ting, den skal så returneres et eller andet sted, og man går så bare ikke over på genbrugsstationen med det, men man sender det vel retur til producenten, og det er jo så noget, de lige pludselig skal stå og håndtere, så der er nogle ting. Men omsætningen ind på 7,3 milliarder for første halvår, der var estimeret 7,2, hvis man havde spurgt analytikerne, og set i forhold til år 2018, så var den på 6,7. Så det går den rigtige vej, og man slår også analytikernes forventninger. Det der er, det er bundlinjen, fordi det her produktmix, det er jo, om man sælger 5 røde høreapparater, eller sorte, og jeg ved ikke, hvad der er bedste salg i, men produktmixet i hvert fald på en eller anden måde har drillet lidt, så EBIT-marken falder til 15,1, og den var på 18,1 sidste år, så det er alligevel noget af et klip fra, og man havde forventet som i analytikerbranchen på 16,8, så det er sådan alligevel, så det, jeg synes egentlig, det er flot, at aktien stiger så meget, når man tænker på alligevel, der er justeringer, og specielt, at EBIT-marken går nedad. Nu faldt den så også 5% i går, op til selskabet, så der er lidt, der skal hentes tilbage igen. Jens Løstrup, du har jo investeret også ind i Demand. Du kender den ganske godt. Du har kigget på det her selskab igennem mange, mange år. Hvad synes du om Demand, som det ser ud lige nu med det her regnskab? Det er jo en aktie, som jeg har fulgt i rigtig mange år. Og jeg synes, det er et rigtig godt eksempel på det, jeg talte om lige før, at det er en interessant marked at være i lige nu. Altså, vi har alle de her problemer med handelskrig og hvad ved jeg. Og nu har vi så et selskab, der er midt i det her, som er internationalt selv og verden over. Og hvor meget er det så ramt af det her? Jamen, det er et spørgsmål om, at de justerer forventningerne til EBIT fra før 2,65 til 2,95, altså den her spænd. Ned til nu 2,65, det er det samme som før, men med en top på 2,85. Så de tager en lille smule toppen, men ellers en robust vækst på 8%. Nye høreapparater bliver lanceret, og man øger sit overskud. Der skal man jo tænke på, at sådan en aktie har været over kurs 300, hvis vi går bare kort tilbage i historien, og nu er vi altså nede og kan handle den til kurs, er den 185 eller i det lag? Ja. Og det er det, jeg mener med, at aktier er attraktive nu. Selskabet her har en god ledelse. De har en PE på en 23-24. Det er en yderst fair prissætning. Og de har grundlæggende vækst, fordi de er i et marked med flere og flere ældre, der får bedre og bedre råd. Og også flere og flere unge, som får høreskader, fordi at der er mange flere, der render rundt med alle mulige debidutter i ørerne og lytter til høj musik, Jens Løstrup. Ja, desværre. Ja, desværre. Det kan godt være, at markedet det vokser, men det er jo altså også et marked, hvor der er stærk konkurrence. Vi har plejet at sige, at der er sådan 4-5, en håndfuld cirka, selskaber, som ligger og konkurrerer på det her verdensmarked, Løstrup. Hvordan ligger Demand ind i den konkurrencesituation? De er jo godt drevet derhen, at de forstår at vokse lidt hurtigere end markedet, og det er også det, de gør nu og forventer at gøre i år. Det hænger lidt sammen med også, at de jo har lanceret en ny serie. Det gør man jo i det marked. Man lancerer en ny serie hver anden, tredje, fjerde år. Det er sådan lidt forskelligt. Så kommer den her nye serie, og så får man et løft, og i slutningen af den cyklus, der går væksten en smule i stå. Men man ligger altså og forventer en markedsvækst, der er pænt over det generelle marked. Og der er det, jeg synes, man skal huske på, at der er altså virksomheder, der sælger produkter, som er næsten upåvirket af handelskrigen. Altså hvis man har brug for et høreapparat, så køber man et høreapparat. Der er andre ting, man måske hellere vil spare på, hvis man har brug for det. Ja, det er måske et spørgsmål. Lad mig lige tage fat i noget af det, du sagde før, Løstrup, fordi at du er altså inde på, at der er flere og flere ældre, og så nævnte jeg selv, at der er altså også unge, der begynder at få problemer med hørelsen. Men der er jo også et eller andet forfængelighedsproblem ind i den her branche, er der ikke? Fordi at der er jo masser af mennesker, som udskyder det der med at få det der høreapparat, fordi det tilsyneladende ikke er specielt smart eller fancy at rende rundt med sådan et. Jo, og det har der sikkert altid været. Der har været mennesker, og det kender jeg fra min egen familie, som siger, at jeg bærer ikke høreapparat, selvom jeg er over 90. Og sådan er det, men det har der altid været. Det afgørende som investor er, om man lader sig påvirke på grund af en handelskrig. Okay. Og det ser det jo ikke ud til, at man gør. Altså, vi ser her en vækst i første halvår i Demant på 8%. Og det er rigtig flot, og det er jo i et halvår, hvor alle taler om kriser og problemer og dårlig marked og hvad ved jeg. De øger overskuddet, og bemærk, de bruger rigtig mange af deres penge på at tilbagekøbe aktier, altså tilbagekøbe egne aktier. Og det gør de så nu ved en lavere kurs end tidligere. Og det vil sige, at man bliver relativt lidt hurtigere en større investor, kvæg det, at der bliver færre aktier, at selskabet simpelthen annullerer sine egne aktier. Så du er altså stadigvæk lun på Demand, kan jeg høre. Arbejder du egentlig med sådan et decideret kursmål, Jens Løstrup? Jeg mener, den er for lav prissat. Jeg mener, vi skal måske op med en 20-30-40%. Og Lars Persson, hvis du tager dine kurver frem på Demant-aktien, hvad siger den så? Er der nogle punkter, det er værd at holde øje med? Jamen helt klart, men lige nu der er den i hvert fald ikke så interessant. Den ligger i sådan en faldende trend, så vi skal jo op omkring 200 for at den bliver interessant igen, for at bruge den her faldende trend. 205 er et rigtig godt punkt måske at komme igennem, så begynder signalmodellerne at komme med os, og vi har ikke meget momentum i nogle af kurverne, så der er ikke så mange, der er så lun på den i øjeblikket. Når de kigger ud over branchen, jamen så vælger man ikke den her aktie lige i øjeblikket, selvom den er handles billigere, og de har den her vækst. Man mener åbenbart, at der er nogen, der er bedre i branchen i øjeblikket. Og hvem kunne det være? Jamen, det kunne være GN Store Nord, det kunne også være schweizerne, så lad os se, hvad der sker. Men lige nu, der er de ligesom, hvad kan man sige, den tunge sten om benet, kan man sige, hvis man kigger på det. Sonova, jeg må lige give et lille bud ind der til det her med teknisk analyse, som jeg har vældig stor respekt for, og så sige, at alt klog aktiehandel handler jo om at købe, når det er billigt, og hvis man skal sælge, så sælge, når det er dyrt. Så for mig at se, så er det sådan, at et kvalitetsselskab, jo længere det kommer ned i pris, jo mere attraktivt bliver det at købe. Og jeg behøver ikke at vente på at se det stige. Jeg vil hellere have det så billigt som muligt. Så du ligger simpelthen og samler op på nedture også, Jens Løster? Det gør jeg. Okay. Hvis du skulle pege på, ja, du har vel næsten svaret, men lad mig bare slå det fast alligevel, GN op imod Demant, så er det Demant, du vælger altså? Jeg har begge to. Okay. Og vi har begge to i PPIC, Capital Stockpick har vi begge to, og vi har lige meget i begge to. Så jeg anser begge selskaber som rigtig gode selskaber. Man kan sige, at Demant er måske lidt billigere prissat lige nu, målt på nøgletallene, og det er nok lidt ufortjent. Så hvis jeg skulle vælge en af dem lige i dag, så ville jeg nok tage Demant. Demant er altså på din opkøbsliste, hvis man kan sige det sådan, og du går ikke rundt og er bange for, at der er alle mulige sorte skyer ude i horisonten. Du synes faktisk, at aktierne er kommet ned i helt fair pris. Så det kan være, hvis man har nogle penge til over, så det var der, man skulle kigge hen. Henning, han skriver lige ind til os på sms'en, om der ikke kommer regnskab fra Genmap i dag. Og jo, Henning, det gør der, men det lander altså først klokken 17, altså når markedet lukker, så det kan vi desværre ikke tale om i dag. Lad os hoppe videre til et af de andre regnskaber, der er landet, nemlig fra Lundbeck. Deborah Donshire, hun har smidt tallene på bordet endnu en gang. Hvordan ser det ud, Jens? Har du kigget på det? Jeg har kigget lidt på Lundbeck, og det er jo et selskab, som er inde i et fald. Altså de har et fald på cirka 9% i omsætningen. Hvis man tager det i uforandrede valutaer, så er det 8, så nogenlunde det samme. Og det vi jo ved her, det er jo historien om især tre produkter, der har en faldende trend, og så har man en håndfuld andre produkter, som er i pæn vækst. Mm. Lars Persson, du har også kigget på den rent teknisk. Mm. Hvordan ser den ud? Jamen, apropos, så er det jo en aktie, der måske er ved at finde noget bundformation. Nu falder den i dag 3%, så det kan være, det ødelægges det hele. Vi må se, hvor ugen ender, men hvis man kigger på ugemodellerne, så er der kommet lidt momentum med, og sådan nogle, og der er kommet lidt opadgående trend, og de første købsignaler er dukket op. Men apropos det her med kvalitetsselskaber, der endnu er blevet billigere. Problemet er jo, at Lundbeck mangler noget i pipeline, så spørgsmålet er selvfølgelig, hvor meget kvalitet der er på den korte bane, ikke? Så der, vi skal holde os op over omkring en 250, for at aktien ser stadigvæk sådan nogenlunde interessant ud. Men den bliver presset i dag med et fald på over, så lige i min øjenkrog, der susede forbi, den var omkring nede med over 3%, så den er lidt presset, ja, 3,5%. Og det skyldes jo, som Jens også er inde på, at vi har fald i omsætningen, og det gør, at nettoresultatet også falder. De sidste par gange, vi har set regnskabet, der har der været enkelte produkter, der har overrasket, men nu begynder den her generiske konkurrence jo at melde sig på banen, og de nye produkter er ikke kommet op i fremdrift, og det var også det, vi talte med Lav om, at de her medicinalselskaber har jo kortere og kortere tid til at nå at sælge nogle af deres produkter, fordi tiden er egentlig rimelig lang, og så har man, inden patentet løber ud, og der kommer nogle generiske konkurrenter, så har man faktisk kort tid. Så det er også den her diskussion med, jamen, hvad skal et lægemiddel koste? Og det er jo sådan en af de møller, hvor jeg lige vil sige vand på møllen, der kan komme i fremtiden, også for Lundbæk, ikke? Men kunne man ikke også sige, Lars Persson, er sådan et selskab, som altså mærker den her effekt af patentudløber, og som du siger, ikke rigtig har så meget i pipeline, at de så ligefrem alligevel kan fastholde guidance, er det ikke positivt? Jo, det er det, men der kan, man kan jo altid fortryde i løbet af et par måneder, så der er jo ikke nogen, altså... Selvom man håber på, at de nye midler kommer op i kap og så videre, så kan der jo komme sådan et skud for borgen på et eller andet tidspunkt, som at man snubler, eller at man ikke får den her vækst. Der kan jo være, at der kommer et boost lige i starten, når man introducerer nogle nye produkter, men at der går noget tid, eller når man så har kørt det noget tid, så får man sådan et momentum flader ud, fordi jamen, så vil kunderne alligevel hellere tage et kopipræparat frem for måske at købe det her dyre præparat, som man nu har lanceret, fordi det måske ikke er så meget bedre. Altså, det er jo også mange gange de her diskussioner, hvor meget bedre er det nye, altså, og det var også en af de diskussioner, bragte frem i sidste uge, hvor, jamen, de her nye lægemidler, mange gange, så er det bare et lille twist, og det blandt andet Lundbæk været udsat for med de her, jeg kalder det lykkepiller, men det må vi ikke kalde dem, men de her piller. Antidepressive piller. Yes. Hvor meget er den nye meget bedre end den foregående, ikke? Og det har så været nogle af de der ting, som man kan tage med, specielt på medicinale virksomheder. Jens Løstrup, du ligner en. Der har en bemærkning. Ja, ej, jeg må lige kommentere her. Det er jo en aktie, vi ikke har. Og når vi ikke har den, så er det fordi, vi tænker meget sikkerhed og meget tryghed. Vi vil ikke ind i noget, hvor vi har svært ved at forudsige, hvad der kommer til at ske. Og det, der jo er det helt spændende her, er jo, at omsætningen falder, men overskuddet falder jo også. Og der må man bare sige, at lige her ser vi på et halvårsregnskab med en EBIT på 2,3. Sammenlignet med samme periode året før, 3, altså det er milliarder, vi taler her. Så det er et markant fald. Og det vi også kan se her, det er jo, at man gør jo ikke rigtig noget for, at omkostningerne kommer ned. Og derfor må man forvente, at overskuddet kan komme længere ned. Og lige nu er vi der omkring, at man måske i år kommer til at tjene for cirka 3,5 milliarder i det lag efter skat, og overfor det har vi en markedscap, altså en samlet værdi af selskabet på en 52 milliarder. Og der skal man altså som privat investor passe lidt på, hvor langt kommer vi ned? 3,5 i år? Er det så 3 næste år? Er det så 2,5 året efter? Eller hvad er det? Man kan ret hurtigt se nogle ret store fald i den her aktiekurs, med mindre at de nye produkter begynder at tage over, så det vinder. Og der er det, vi føler, at det er for stor en usikkerhed, og sådan noget holder vi os principielt fra. Men grunden til, at omkostningerne stiger, det er jo fordi, at man bliver nødt til at opholde en vis grad af udvikling, fordi hvis man ikke udvikler, så dør selskabet helt. Så det, der er udfordringen nu, det er, at man skar tidligere nogle nemme omkostninger, men nu bliver man simpelthen nødt til at holde det her omkostningsniveau, fordi hvis man skærer mere, så går det endnu mere ud over research and development, altså udviklingsafdelingen, og det kan man simpelthen ikke, det har man ikke råd til i Lundbæk. Så hvis man skærer mere, så saver man den gren over, man selv sidder på. Så der er lidt, det er sådan noget med, og det er også nogle gange det, vi ser os blandt andet med Bavarian Nordic, at de har jo lige pludselig underskud, fordi at de er ved at udvikle deres fabrik deroppe i Kvistgård. Og sådan er det, vi tror jo alle sammen, at Lundbæk er en stor virksomhed, men set i sådan en international perspektiv, så er Lundbæk jo stadigvæk omsætningsmæssigt og markedsmæssigt en lille spiller i markedet. Så derfor så slår det hårdt mod Lundbæk, det må man bare sige. Og så har vi jo en relativt ny leder siddende der i CEO-stolen, Deborah Dunsire. Hun trådte altså til officielt 1. september 2018. Forholder jeg overhovedet til, at om ledelsen er ny eller erfaren? Og det kom sådan lidt mærkeligt ud, for selvfølgelig er hun erfaren. Hun har bare siddet i mulige andre steder. Jens Løstrup, kigger du på, altid. Hun sådan ny ind i stolen? Ja. Og jeg vil helst have en ledelse, der har bevist sit værd og sidde mindst 3 år. Okay. Og det er simpelthen et kriterie, jeg måler på hver eneste gang, giver jeg karakterer, når vi er inde og vurderer selskab. Og en af de faste parametre, det er, der skal sidde en dygtig ledelse, der har bevist, at de dur, og de skal have siddet der i mindst 3 år. Okay, og det kan man jo så hoppe videre til et andet selskab, hvor der også er en leder, der ikke har siddet i 3 år endnu, men som dog er dygtig, det ved vi jo, og vi kender hans erfaring, Kåre Schultz, som sidder nede i Teva. Jeg tænkte, vi kunne lige hoppe omkring den også og høre dig, Jens Løstrup. Kigger du på Teva for tiden? Det gør jeg. Det er også en aktie, vi har. Og der kan siges meget omkring den. Det helt store er jo, at man har fået de her sager i USA, hvor at man ikke rigtig kender kravenes størrelse og hvad det lander i. Og det er jo det, der giver en utryghed. Og utryghed, det giver jo frygt, og det gør jo, at aktien er faldet. Jeg mener, at aktiens tilbagefald, siden man fik de her sager op at køre, svarer til i omegnen af 12 milliarder, og at man samtidig har gjort sagerne op til formodentlig højst at kunne koste omkring 8. Og det illustrerer jo, hvordan at når man bliver grebet af noget frygt eller noget utryghed, jamen så overreagerer markedet mange gange. Så er der nogen, der sælger, der er andre, der ser, hov, nu falder den, så tænker man, så skal jeg i hvert fald ikke købe, måske skulle jeg justere lidt ned, og så kører den der mølle, indtil man finder en bund på et eller andet tidspunkt. Okay, og så fik vi også lige svaret på et spørgsmål fra Thomas, der havde skrevet ind til os, så det kan du også gøre, kære lytter, hvis du har spørgsmål her ind til om de aktier, vi taler om, eller om et eller andet andet, så er du meget velkommen til at skrive ind på 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Ja, vi hopper hastigt videre, for der er så mange regnskaber. Vi skal nå Norden. DS Norden er også landet med et regnskab her til morgen. Et regnskab, som der vel ret beset var gode forventninger til, fordi at Baltic Dry-indekset, altså det her indeks, som de jo på en eller anden måde er meget afhængige af, det er steget temmelig meget her det sidste stykke tid, Lars Persson. Deres regnskab, det afspejler ikke helt det, så vidt jeg kan se. Nej, fordi problemet med, eller udfordringen med Norden, det er faktisk, at de dækker jo en stor del af forretningen af, så de kommer ud med et underskud på 8,3 millioner. Selvom omsætningen stiger i forhold til sidste år, så bliver det ikke rigtig sejlet nok hjem. EBIT ender på 0,9 mod 7,5 sidste år, så det er faktisk meget skidt regnskab, der kommer ud her. Og markedet kvitterer også med et fald på, 7% så jeg lige ud af mit, 7%, så den får et ordentligt gok i nøden, og er så skudt fuldstændig tilbage i forhold til den begyndende optrend, man havde gået og drømt om i de her shipping, eller i hvert fald i Norden. Så, og der kan man måske alligevel ikke sammenligne Norden helt med nogle af de andre, sådan Golden Ocean op i Norge, hvor de sejler mere bulk, eller mere ikke låst, ikke aftalt kontrakter, så de får måske bedre påvirkning af de her udsving, der er i markedet. Og det har man jo gået og glædet sig over dengang, at markedet gik nedad med DS Norden. Men problemet er, når man nu er låst på nogle kontrakter, måske ikke giver så lige så meget som ude i markedet, så er det lidt halvskidt. Så den er tilbage på den flade slette efter en lille sand, kan man sige, banke, vi har fået, der blev pustet sig op der i juli måned, hvor vi fik en stigning, så er vi faldet godt ned, og nu ligger vi omkring de der under 90, så ja, lige 86-90 blev vi handlet i, så vi er faktisk under 90, så det er et skidt signal. Der skal vi altså tilbage til december for at finde den, så man havde jo ellers håbet, at Lars Svendsen havde set de vise sten, men det Det, der, det der mener ikke, han har. Ja, men på sigt måske, men vi får barberet den positive stemning helt ud af selskabet, vil jeg sige. Det er både tørlast og tang, vi har mere at gøre, når vi kigger på DS Norden, Lars Persson. Det er jo faktisk sådan, at I nogle gange har stået og sagt her i Millionærklubben, nu siger jeg bare I, fordi så dækker jeg mig ind under, det er dig, der lav, at hvis man ligesom er lidt usikker på, om det er det ene eller det andet, der kommer til at vokse, så gør man det altså bedre i DS Norden, end at hvis man bare hopper i Torm, som jo er alene af tank. Giver det stadigvæk mening at tænke den vej? Jamen altså, udfordringen for Norden er, at de har dækket sig for meget af, altså, og det, nogle gange er det jo godt at dække sig af, fordi så ved man, hvad man har, men problemet er bare, at du kunne have fået mere, hvis du havde været lidt spekulativ. Det er jo også igen, hvad for en risiko? Nu ser vi den virkelig, Norden, det er nogen, der ikke har lyst til at tage meget risiko. De har ikke lyst til at spille med aktionærernes penge og tage meget markedsrisiko, så derfor så har de måske afdækket sig, og på den måde fået lidt dårligere priser. Det er også lidt ligesom, hvad for en investor-type er du, når du går ud i markedet. Om lidt skal vi tale med en, der rider på bølgerne, hvor at jeg har hævet i håndbremsen, solgt nogle af mine aktier og står med en pose penge. Og det gør jo, at så får du ikke noget afkast for den pose penge, for du får ikke noget afkast for dine sure kontanter i dag. Men til gengæld så får jeg heller ikke de der meget kraftige fald. Så det er jo det, og det er det, du ser hos Norden, det er, at vi har valgt en strategi, der hedder: vi har ikke lyst til at påtage os meget risiko, så vi dækker os meget af, og så får vi heller ikke de her voldsomme opture, Men så blev vi så ramt den her gang, fordi at vi har fået nogle dårligere priser. Ja, det lyder trods alt så om, at det sådan set er meget godt for den sådan helt almindelige danske investor, at selskaberne de passer på, hvad det er for en risiko, de løber derude. Jens Løstrup, du er jo ikke specielt hugt på jeg DSM-uren. Har ikke aktien, det må jeg sige. Men hvor har jeg dog været fristet mange gange, og har kigget på den mange gange, men har aldrig købt den. Vi kan jo alle sammen huske tilbage i år 2007-2008, hvordan det her selskab sprang i vejret på børsen, og hvordan man fik kæmpe udlodninger, og alle, der var med ombord, blev virkelig forgyldt. Og dengang handlede det jo om, at der var masser af aktivitet i verdenshandlen, og der var for få skibe, så fragtraterne kørte op. Og når jeg ikke har aktien nu, så er det fordi, det man skal se foran sig for virkelig at gå ind i den her aktie, det er en forventning om stigende fragtrater, sådan permanent stigende fragtrater. Og for at få det, jamen, så skal der være tale om en tyrkertro på, at verdenshandlen går op, at der skal sejles mere med de her skibe. Og der synes jeg ikke, vi er lige nu med handelskrig og med de andre forhold, vi har, der jo netop sløver verdenshandlen lidt. Så det er ikke endnu, at vi står på den. Der skal vi være ret sikre på, at verdensøkonomien kører op med et større tempo, før vi gør det. Men på det lange sigt, Jens Løstrup, der behøver vi vel ikke at være så bekymret for den her lidt lukken sammen om sig selv, vi er i lige nu. På det lange sigt, der kan vi vel godt regne med, at verdenshandlen vil være stigende. Altså, nu tænker jeg sådan 10, 20, 30 år ud i fremtiden. I gamle dage var det jo sådan, og det var jo også Mærsk, den gamle Mærsk, der sagde det, at når det hele er presset, så køber vi nogle enkelte skibe, når det er billigt, og gør os klar til næste optur. Problemet har bare været i det senere år, at man har købt skibe næsten permanent, og satse på den optur kom ganske snart. Og der er det hele taget været booket alt for mange nye skibe, ordret alt for mange nye skibe, så det er ikke bare sådan en pukkel, man lige får til siden. Mm. Okay. Det er man nødt til at forholde sig til. Men der kan jo komme det her nye med de her skrubber og alt det her, og det er jo noget, man også håber, at der kommer sådan en skrotningsperiode, ikke? Og så er antallet af nybestillinger jo faldet pænt, ikke? Man kan jo så også håbe på, med skrubber og alt det her bæredygtige, så vælger man måske nogle gange nogle skibe, der skal sejle nogle ting, frem for at man skal køre nogle ting. Det er selvfølgelig lidt nærmarked som DFDS, men man kan jo håbe på, at der sker nogle lidt forandringer i forhold til de her ting. Og der er DSNorden vel meget godt placeret i den der snak. De kører jo netop lige præcis med en del af deres forretning, i hvert fald med den her Asset Light forretning. De er sådan en slags sejlende speditionsforretning. Altså de arrangerer transporten, og så køber de så til et skib, som de så leaser i den der periode, hvor de har brug for at få det sejlet. Så det er jo sådan set meget godt. Løstrup? Altså, det er jo dygtige folk, og de har stadigvæk en god kontantbeholdning, og de har en super stærk balance med en meget høj egenkapital. Så hvis man skal ind i det her, så kunne det være det rigtige selskab. Jeg må bare sige, når jeg ser den her udmelding, som vi nu har fået netop nu her for første halvår, jamen, de kører altså med underskud i første halvår. Og de har fastholdt deres forventninger om, at resultatet for året er et overskud på 25-60 millioner. Og der må jeg bare sige, at den kunne jeg godt frygte lidt for, om den holder. Og det gør det jo endnu mindre spændende, at hvis man har en risiko for en nedjustering. Det er i hvert fald meget, meget svært at se, at der kan komme en opjustering. Lad os hoppe videre til IT-branchen. Der kom regnskab fra NNIT. Det blev leveret i går aftes efter, at markedet var lukket, og Per Kogut, CEO i NNIT, han var ikke vred, men han var skuffet, Lars Persson. Ja, han ser jo ikke godt ud. Ja, men han har også rystet. Aktien falder 12%. Det er jo fordi, at en af deres store kunder, som man ikke regnede med, skulle sige farvel, nemlig Novo, siger jo farvel til en af de vigtige IT-aftaler på noget af deres, som nogle af de applikationer, som NNIT har udviklet til Novo. Så det kommer jo selvfølgelig fuldstændig bag på ledelsen. De havde ikke set, at det her kom. De havde ikke forventet, at så vigtige produkter, som de leverer, mener de hos Novo, kunne ende over hos nogle andre. Så det bliver jo spændende at se, og vi må jo krydse fingre for, at der ikke sker noget med de her nye applikationer og ting og sager. Det er jo lidt den samme diskussion, man har med TDC, der lige pludselig rykker nogle ting ned til Rumænien, at vores nu data nu sikker. Så det er ret spændende. Så NNIT har jo virkelig været, det startede ellers som en sjov aktie, og havde jo for nogle år siden en ordentlig optur midt under sommeren, hvor man tænkte, hold da op, hvem køber ind på den tilbage i 16? Fløj vi jo op, og siden har vi jo nærmest bare ja, taget en pladask mavelanding, og lige nu er det jo virkelig voldsomt, at aktien går ned, så der er nogle medarbejdere, der skal simpelthen fyres og siges farvel til. Og jeg tænker, at de skal nok finde noget andet at lave. Der er brug for IT-folk, men det er da et hårdt slag for NNIT, og derudover så var der jo en kunde, der hed Pandora, der også ville genforhandle deres kontrakt. Så alt i alt, så ser det jo voldsomt ud for NNIT, fordi hvordan får de holdt fast i bordet og i de kontrakter, de har indgået med kunderne, og skal de til at have helt nye priser? Jamen, hvor har vi så selskabet henne? Så der er meget sorte skyer over NNIT det næste halvår, hvor der skal arbejdes på højtryk og tænkes om, og bestyrelsen er der virkelig kommet på overarbejde, hvor de skal smøre ærmerne op og finde ud af, hvad gør vi så med NNIT? Vi holder fingrene væk fra den fra regnskaber og til daytraderens univers. Tom Hougaard, god morgen og velkommen til dig. Ja, hej, god morgen. Tom Hougaard, det har været nogle vanvittige dage, og jeg har allerede afsløret for lytterne, det også har været temmelig vanvittigt for dig. Inden vi kommer dertil, så kunne jeg godt tænke mig lige at putte et emne på banen, som vi har talt med dig om tidligere. En vigtig dag nærmer sig nemlig på fredag. Der er det jo altså en vigtig dag for alverdens derivathandlere. Der udløber mange af de store derivatkontrakter, der skal altså afregnes eller rulles, eller i det hele taget gøres op på derivattradernes bord. Hvad betyder det for markederne? Okay, der fanger du mig lidt på venstre fod. Generelt set, af min forståelse af det der hedder expiration day, er, at den kommer i marts, i juni, i september og december måned. Det er der, hvor hvor future og options og options on futures og single stock futures, de udløber. Men det er ikke det, der sker her i august måned. Så hvis der er noget, der skal afledes, så er det mere optionskontrakterne, som udløber tredje fredag i hver måned. Det tror jeg ikke har den helt store impact. Det kan godt være, der er lidt shenanigans, men de ting har ikke en tendens til at påvirke markedet i en grad, som kan ses over flere dage. Det kan godt være, der på selve dagen er lidt skærmysler, men ikke noget, som jeg nødvendigvis vil sætte mig op og pege fingre på, som på en eller anden måde vil være banebrydende for markedets retning. Og der er jo altså også så meget andet, der ryster markedet i disse dage, så det kan være, at det bare sådan drukner i alt det, som Hougaard. Det har været svære dage, også for dig. Hvordan har det været? Jamen, det har været. Jeg tror, du refererer til en samtale, en e-mail-samtale, vi havde i går aftes. Og jeg havde en. Jeg blev fanget på det forkerte. Jeg blev fanget på det forkerte ben i går, med en meget stor position. Altså, jeg var kort markedet, og det er ligesom ikke nogen hemmelighed for lytterne. Jeg godt kan lide at være på den korte side, især når det går nedad. Og når så DAX stryger i vejret med 200 point, og Dow Jones stryger i vejret med 400-500 point, og jeg er ude for lands lov og ret på et tog, der sidder ude midt i ingenting, og den er brudt ned, fordi der er strømafbrydelse i England, og jeg ikke har nogen mobilnetsforbindelse, så er det ikke en af de mest rare situationer, jeg har været i som spekulant. Hvad gjorde det sådan afkastmæssigt for dig, Tom Hougaard? Altså, hvor mange procent satte du til? Udover at jeg spurgte alle passagerer, om der var nogen, der havde forbindelse til mobilnettet, jeg tabte, da det var værst, var jeg oppe at tabe 1,8 million kroner, men da alt blev gjort op, så tabte jeg 900.000 kroner. Nå, det er jo basseøer, min ven. Ja. Dem får du hurtigt hente ind igen. Tom Hougaard, vi taler selvfølgelig om din egen portefølje, hvor du altså, ja, lever af at være daytrader og spekulant og har ufattelig mange midler selvfølgelig i markedet på den konto. I Millionærklubben, der er det 250.000 kroner, du har lagt på bordet af dine egne penge, og dem havde du også, så vidt jeg husker, i sidste uge lagt på, at markedet skulle nedad. Fik du reddet dem i land, eller hvad? Jamen, det er jo det, der er så pudsigt, hvis vi nu skal tale noget markedsspecifikt. Du får de her fantastiske nyheder. I hvert fald bliver det, når man kigger på markedets reaktion, betragtet som fantastiske nyheder. Men hvis du kigger på, hvor vi var henne i sidste uge, da vi talte sammen, da jeg nævnte, at jeg var kort DAX, og jeg mente, at vi skulle nedad. Jamen, det interview, det fandt sted, jeg mener, det var den 7. juli. Undskyld, 7. august. Og på det tidspunkt, der handlede DAX'en til 11.730. Og til trods for de fantastiske nyheder, så handles vi i øjeblikket til 11.720. flyve. Mm. Så jeg har lidt, jeg tror måske, det er på det her tidspunkt, at jeg lige skal gøre lytterne opmærksom på lidt aktiemarkedshistorie, bare for at bruge lidt kontekst. Men den 16. juli 2007, der toppede DAX'en ud i 8.200. Og så over de næste par år, ned til februar måned 2009, der faldt den fra 8.200 ned til 3.600. Men i den periode på de her godt de her to år, der var der ikke mindre end 7 situationer, hvor DAX'en steg over 10%. Den mest fantastiske, den havde, var, at den steg 32%. Der var en 26% stigning. Så det er ikke fuldstændig utænkeligt, at du i et bæremarked har situationer, hvor markedet laver en meget, meget stærk modkorrektion, der løber op i de der 10, 15, 20, 25%. Men det er på ikke nogen måde at ændre retning, hvis det ikke gør noget strukturelt for markedet. Og det tror jeg bare ikke, at det her det har gjort. Jeg tror ikke, at den udmelding, vi fik fra Det Hvide Hus i går, på nogen måder påvirker Europa. Det kan godt være, at den har påvirket USA mere, end den har påvirket Europa. Men hvis det her det var så rigtig gode nyheder for DAX'en, så vil markedet også have reageret på det. Og jeg tror, man skal være meget forsigtig, når man er investor og spekulant på at adskille det, man håber på, og det, man rent faktisk kan observere i markedet. Så hvis du kigger helt nøgternt på, hvordan har markedet reageret på det her? Nå ja, DAX'en var op og snuse til de 11.800 i går, men den har ikke været i stand til at holde fast i de gevinster, den formåede at vinde ind i går efter, eller går formiddags. Så for mig er det vigtigt at adskille det, jeg gerne vil have, der skal ske, og det, der rent faktisk sker. Og lige nu, og lige for at sætte en krølle på det her, lige nu er jeg overhovedet ikke overbevist om, at de nyheder, der blev bragt på banen i går, på nogen måder ændrer den historie, som er underliggende i Europa. Altså de nyheder, der blev bragt på banen i USA, det var jo altså, som vi har været inde på også tidligere her i programmet, at Donald Trump var ude at tweete, at han ville holde noget af den told tilbage, som han havde tænkt sig at lægge på kinesiske varer. Plus, at han altså stadigvæk var i en eller anden form for dialog. Hvad man så kan stole på og alt det er jo måske det helt store spørgsmål. Tom Hårgaard, hvis det ikke nødvendigvis er USA og Donald Trump, vi skal holde øje med i forhold til det europæiske marked, hvad er det så egentlig, der for alvor kan rykke det? En anden rigtig spændende historie, som brød i går, det var Argentina. Mm. Og jeg ringede rundt til at skille mine venner i London City og spurgte, hvor kan jeg købe argentinske peso? Fordi for 10 år siden, der fik det en amerikansk dollar, den kunne købe der 3 peso. Men nu får du 55 peso for 1 dollar. Så jeg tænkte, det må da være et godt sted at tage på ferie hen. Endelig så får man da noget for sine penge. Det gør man jo ikke så meget, når man holder engelske pund mere. Nu udtrykker jo, det er jo engelske peso og argentinske peso. Ja. Og så fik jeg sådan en rigtig god historie ind i indsigt, hvad der egentlig foregår i Argentina. Du ved, 1920'erne var det en af de mest succesfulde økonomier i hele verden. Det var det rigeste land i Latinamerika. Det var rigere end Italien og Østrig osv. Og så gik det helt af pommeren til, og nu kører de med en inflationsrate, der ligger et sted mellem 35-50%, hvilket så også kan forstå, hvorfor kursen mod for eksempel dollaren er, hvor den er. Men det har du en underliggende historie, som ikke har ændret sig. Du har inflation. Det er fuldstændig det modsatte af, hvad du har her i Europa. Vi kan ikke opdrive inflation. Vi har intet. Alt kører på pumperne. Og markedet melder ud ved at være faldende, faldende, faldende. Så når du spørger, hvad holder jeg øje med, og hvad kan ændre det? Men altså, økonomier ændrer sig jo ikke fuldstændig som en jetski, når du kigger ned på stranden. Det er mere som en, nu brugte I jo udtrykket med Baltic Dry Index, så kan vi jo køre den her analogi lidt videre. Det her, det drejer sig om, at en økonomi er som en supertanker. Den drejer sig langsomt, og når den så endelig drejer sig, jamen, så kan man vide på, at den er vedholdende. Jeg tvivler på, at der er noget på horisonten, som gør, at den europæiske økonomi er ved at ændre sig. Men det kan godt være, at økonomi er som en supertanker, Tom Hårgaard, men investorerne, de er altså på den der jetski, de vender jo bare om, hvis det passer mig. Så er det sådan set lige meget, om økonomien den egentlig går stille og roligt, enten den ene eller den anden vej, for investorerne, de er jo bare væk. Ja, det kan du så argumentere, og nu kører DAX'en, mens vi snakker, så kører den ned under de der 11.700. Så vi er dernede i territoriet, hvor vi begyndte i går. Og hvis så gode nyheder, som vi så i går, ikke er i stand til at ændre markedsretningen, så kan du godt se, det vi har brug for er noget, der er mere substans end en enkelt tweet fra en amerikansk præsident. Mm-hmm. Så du holder altså fast? Ja, jeg holder fast. Den tese, som jeg udsatte i sidste uge, den ændrer jeg ikke ved. Fordi jeg ser ikke noget i markedet. Jeg ser ikke, at investorerne, de kommer ud af, at de kommer ud og melder ind, at nu vil de gerne købe de europæiske aktier. Og det betyder? Det betyder, at jeg bibeholder min kort position i det europæiske DAX, i DAX-indekset. Jeg tror stadigvæk, at vi skal længere ned. Okay. Tom Hågaard, vi skal lige høre, hvor meget din millionærklub på det følge er blevet værd, siden vi talte sammen sidst. Der var der ikke sket det helt store, men hvad er der af kroner og øre på bogen? Det er der ligesom heller ikke nu. Jeg har to positioner. Den ene, det er DAX'en. Den er ligesom uændret kvæg det, at vi er mere eller mindre, hvor vi var i sidste uge. Og så har jeg en kort position i olie, som jeg stadigvæk tror, at vil følge den fundamentale økonomi ned, fordi den korrelationsstudie er meget sikkert. Men jeg ved ikke, om du så olie i går, men den tog sig en rigtig, rigtig sund tur opad. Så jeg er ikke så stærk en position, som jeg var i sidste uge. Jeg holder mig over de 300.000, men jeg er nede og snuse til den der 300.000 grundlinje. Nej, det ved jeg. Jeg fulgte ikke så meget med i olien i går, men jeg så, at Saudi Aramco var ude og melde med et regnskab. De er altså simpelthen verdens mest profitable virksomhed, selvom at olieprisen i den grad har sat sig hen over det sidste stykke tid. Så der er altså stadigvæk penge i det der skidt. Tom Hågaard, det lyder til, at du med god samvittighed kan holde fast i at være sådan lidt negativ på lidt længere sigt, Tom. Hvad tænker du så, der skal ske med de her markeder? Nu tænker jeg så langt frem for sådan en som dig, som er helt til udgangen af året. Det tror jeg ikke, jeg kan svare på lige nu. Og grunden til, at jeg ikke vil svare på det, er, fordi jeg vil også forbeholde mig den ret til at vende om, skulle jeg se noget i markedet. For eksempel, skulle nu DAX'en mirakuløs være i stand til at genvinde de 12.000, så giver det også mig et tegn om, at der måske er noget interesse blandt investorer til at gå ind og købe nogle fordækte aktier, som de mener måske har en chance for en bedre halvår. For det andet, så har vi altså stadig, det kan vi ikke fuldstændig udelukke. Jeg var i London i sidste uge, fløj ind, og der er meget stille i London. Jeg beværkede til min ven, og sagde, jamen alle er på ferie. Så man skal ikke fuldstændig udelukke det her argument, at der måske også er lidt manglende likviditet, lidt manglende engagement i markedet, fordi vi i Europa stadigvæk er lidt på ferie. Og du kender den her tese, sell and may I come back in St. Ledger's Day, hvilket er i begyndelsen af september måned. Så måske skal man heller ikke læse alt for meget ind i, hvad der foregår lige nu. Måske bliver det mere interessant, når vi kommer tilbage i september måned, og der kommer noget mere involvering i markedet, end der er nu. Er det ikke bare fordi alle de der finansfolk, de flår til Frankfurt og Paris? Ja, det skal jeg ikke lige kunne sige. Jeg sidder her på pinden og prøver at tjene nogle penge, og håber på, at det går bedre, end det går. Okay. Tom, bare lige for at runde den også. Altså Brexit, som jo i den grad også kører, og det ser ud til måske mere og mere for hver dag, at det ender med at blive et hårdt Brexit. Er der nogen bekymring over i din del af verden for alt det, der foregår? Ja, absolut. Bare kig på pundet. Den snuser ned mod 1,20. Og jeg tror, hvis 1,20 begynder at bryde, jamen, så kan du godt gå ned og sådan langsomt, men sikkert komme ned mod de der 1,10 mod dollaren. Men det er jo demokratisk drama af rang, fordi du har en voksende befolkning, som kræver en anden referendum. Og det er jeg ikke sikker på, at de får. Og hvis du så underkender, det, for dem af os, der ikke kan huske tilbage til 2016, det var jo mere eller mindre 50-50. Det var virkelig marginalerne, der bestemte, at det her det skulle være en udmelding til unionen. Og jeg tror, det bliver meget svært at forene et samfund, hvor mere eller mindre 50% er uenige med den anden halvdel. Så hvad forudser du, at der kommer til at ske, Tom? Tænker du, at der måske skal til at være en ny afstemning? Nej, det tror jeg demokratisk set ikke, at der kommer til at ske. Jeg tror, det vil være endnu større demokratisk rammeskrig, hvis den der majoriteten så blev underkendt. Men egentlig har der ikke været de store overraskelser. Theresa May skuffede Boris er lidt mere Donald Trump-style. Du ved, han maser bare sine meninger igennem. Mm. Og håber man på en 11. time løsning? Det tror jeg egentlig ikke engang bliver diskuteret mere. Jeg tror mere eller mindre alle har accepteret, at det her det bliver en hård Brexit. Okay. Og selv de store finanshuse som Goldman Sachs er ikke længere så sikre i deres sag, som de for eksempel var. De var meget sikre på, at der kom en løsning. Det har de så været ude og sagt, det tror vi så heller ikke mere. Mm. Tom Hågaard, du er daytrader og spekulant, og jeg ved godt, at dine øjne de er på markedet og på kurven, men lov mig, at de også lige er på Brexit-situationen, og ja, stemningen derovre, det vil vi rigtig gerne følge med i. Så hold lige øje med det. Det er godt. Vi ses. Det Vi ses. Så vidt, altså Tom Hovgaard med i vores konkurrence her i Millionærklubben. 250.000 kroner af egne penge har han smidt på bordet for at konkurrere mod Lars Svendsen og Lars Persson, som jo altså også er en del af det. Og herr Persson, lad os bare lige runde, hvordan det ser ud for dig sådan en morgen her. Jamen, jeg er på 261, så ja, jeg var også jeg var på 273, da sommeren var bedst, og nu har vi jo fået klippet noget af. Jeg er svømmet ind i kontanter. Jeg har 45.956 kroner stående i kontanter, og jamen, hvis trenden bliver, som Tom siger, så må vi ud med salgsknappen og trykke endnu en gang, enten en eller to gange, fordi det er bare ærgerligt at se ens dejlige overskud forsvinde i øjeblikket, og så må man jo købe ind, når markederne vender igen. Og det du gør, Lars Persson, hvis jeg kender dig ret, det er jo altså at stille dig lidt på sidelinjen, have kontanter i hånden, i stedet for at have dem inde i aktiemarkedet. Ja. Der er jo selvfølgelig også produkter, man ville kunne købe, ja. Hvis nu man ville gå i sådan et bærecertifikat eller sådan noget. Altså, der er muligheder derude. Det er ikke noget, du gør brug af. Jens Løstrup, hvad gør du egentlig brug af, hvis du ligesom skal... Jeg vil skynde mig at sige, bliv inde. Aktier er billige lige nu, og markedet er fint. Der skal ikke ret mange gode nyheder til, før vi ser nogle pæne stigninger. Og jeg gættede jo på fra årets start, at vi i år ville se et marked, der gik op i niveauet 20%. Og det tror jeg stadigvæk på. Så vi har noget til gode resten af året. Okay. Thomas, han skriver herinde på 42 600 24 7, om du stadig er glad for din DFDS-aktier. Jeg har stadigvæk min DFDS, og jeg synes jo, det er fantastisk at se, at uanset at man er ramt på en række markeder på én gang, så forstår man stadigvæk, eller formår man stadigvæk at lave en ganske sund drift og nogle ganske fornuftige overskud. Det er min klare opfattelse, at investorerne her har overreageret, ligesom de også har det med Demant og en række andre aktier. Så jeg har ikke solgt den eneste aktie i DFDS, og hvis jeg skulle noget, ville jeg overveje at købe flere til. Er det altså skuffet investorer i går, der sendte DFDS-aktien ned på et regnskab, som altså ikke levede op til forventningerne? Hvis jeg lige må tilføje, så mener jeg, at det med at have aktier, det er et spørgsmål om 3, 4, 5 års sigt. Man skal være ægte langsigtet. Mm. Og det, man altså skal forholde sig til med DFDS, det er, vil englænderne permanent komme til at ligesom klare sig dårligt og få en lav vækstrate, eller vil det her normalisere sig igen? Og der er så store interesser i, at englænderne kommer til at handle med Europa, at jeg er slet ikke i tvivl om, at man finder en løsning. Tyskerne, franskmændene osv. vil tabe kolossalt, hvis ikke de kan eksportere deres varer. Det er sådan med England helt grundlæggende, at de køber langt flere varer, end de sælger. Og så redder de sådan det hele lidt hjem ved, at de har et godt salg af tjenesteydelser. Men de køber langt flere varer, end de sælger. Så handlen går ind mod England. Og dem, der virkelig vil tabe, hvis ikke man finder en løsning, som man kan handle sammen, det er altså dem, der sælger varerne ind til England. Det kan jeg godt forstå, Jens Løstrup, og jeg hælder da også til, at de på en eller anden måde kommer til at finde en løsning. Ikke desto mindre, så har vi stået her i flere år nu og kigget på, at de har talt og debatteret og diskuteret, og jeg ved ikke hvad, og de er ikke kommet nærmere, tværtimod. Hvad siger du til det? Ja, altså, hvis det er et spørgsmål om at tage stilling til politikerne og deres adfærd, så er jeg nok lidt... kan man sige, på slap line, fordi det tror jeg ikke rigtigt, at der er nogen af os, der kan. Jeg tror, at de fleste, der har budt på, hvad det vil lande i derovre, har nok taget fejl. Og hvis man har fulgt lidt med i det råben og skrigen, der er derovre, hvor de endda ligefrem kan have svært ved at høre hinanden, når der bliver buet og bedet og gjort ved, så synes jeg heller ikke, at det giver en retning i, hvad vi kommer til at se. Jeg forholder mig kun til én ting. Og det er, at vi kommer til at handle normalt med England igen, før eller senere, og så får vi nogle solide stigninger i den her aktie. Altså, det mindste seriøse pip om, at vi har en løsning på det her med Brexit, vil udløse nogle ganske store stigninger, hvorimod jeg har svært ved at se risikoen nedad. Lars Persson, er du enig i den betragtning, at det er nemmere at se at en risiko, at det kommer til at ende positivt på et eller andet niveau, end at det ender i Ragnarok? Så kan man jo bare købe aktien. Altså, det er jo sjældent, man får købt helt ned på bunden, og det er jo sjældent, man kommer af på toppen, så at det her lige er bunden, de her 218, vi står og kigger på. Ja, DFDS. Jamen, det er der ikke nogen, der siger. Og skulle den nu så stå i 225, jamen så vil mine modeller måske de første helt spæde på dagsniveauet jo gå i køb. Og så er det bare ærgerligt, så har jeg mistet de første 7-8 kroner i måske en opadgående trend, og så kan det jo være, at den ender op i 300, hvor den kommer fra. Men jeg er med i stykket, der hedder, giv mig et købsignal, og et eller andet sted efter købsignalet, når der så kommer et salgssignal. Mange gange så er det jo bare det, at det er noget psykologisk, at man skal sælge, når man ser den der topformation. Men dem, der kan huske tilbage, da de sad og købte ved IT-boblen, og så havde vi i 2,5 år et marked, der ikke steg. Ja, det var mange år bare at sidde og kigge og ikke få noget afkast. Og det der ryk nedad, jamen man skal jo i hvert fald ikke have lånt penge for at investere penge i markedet, fordi værdier blev jo mere end halveret nærmest. Altså, vi så et dansk marked, der tabte over 40%, så det gør ondt. Så kan man godt sige, at man skal bare være langsigtet. Det er ikke nemt, Lars Persson, men ikke desto mindre så meget større grund er der måske til at debattere det på daglig basis, og det gør vi selvfølgelig her i Millionærklubben. Vi skal til at sige farvel. Tak til Jens Løstrup fra PB Capital. Tak til Lars Persson og Tom Hårgaard, der er med på telefonen. Klokken er 10.